Ta, kocham ten projekt. Właśnie tak 2009. Hey kid, daj ten beat głośny, okej? Okay? Padnij do mnie na projekt. Tu gdzie żyję i tu gdzie serce ciągle bije od lat mimo boje. Tu gdzie wszystko jest moje i tu gdzie miasto nadaje nam ten szlif od pokoleń. Spójrz na nas, wróćmy do tamtych lat, gdy świat chciał zrobić chuj dla nas. Ciśnie się wiele słów naraz, my wiedzieliśmy, że to nas domi, zachłonie ból za nas. Nieraz chciałem się wyrwać i mieszkać w willi za miastem jak w amerykańskich filmach. Dziś wiem, że nawet gdy to zrobię, ten projekt jest jak korzeń, wszędzie zabiorę jego część sobie. Kocham farbie na murach i taki na klatkach, kliny na kurach. Kocham tę mordę na łapkach, marnotrawny sen. Wciąż tu wracam jak raczka, bo kocham ten projekt, który tęskni jak matka. Wielu bez pracy, lecz nie zna klęski. Chociaż kilku z nich trochę lepiej dziś zna angielski. Chcą życia w pełnej wersji, a pełne mają tylko dom i 6 osób na jednej pensji. Kuda się leje jak wtedy, choć to nie lotto. Tu szczęśliwy numerek to 2-4. Będę szczery, wiesz skąd ta susza, bo co drugi te emery zwątrobią jak durszlak. A propos, na ławce gier ja tak bardziej proste, bo tu jest zmiana warty co piosę. Dziaki wiedzą ile warty jest postęp. Zamieniły szlugi na karty mocne. Właśnie tak, powiedz mi jedno, masz coś co kochasz? Ja mam projekt, który noszę w sercu. Ey, pysz, pysz. Minęło kilka lat i ta sama bieda. Nada nie szanuje zieleni, bo nie rośnie hajs na drzewach. Dla konfidentów nie ma przebacz, a na olimpiadach nadal nie ma szans na medal. Wciąż nie ma lekko. Korporacje wciągają ludzi jakby były sektą. Przez to wielu to dzieciństwa, ten to nie plan zabaw. Dziś huszczają się na pętli, osiedlowi aptekarze. Pełno wciąż ich tutaj, tyle że dziś część się leczą nos niż płuca. Jeden wpada w długie, a drugi wpada po utarg. Więc życie tu to szczęście lub pokuta.